राष्ट्रीय महाराज श्रावण शुक्ल त्रयोदशी विक्रम संवत 2057 13 अगस्त 2000 प्रातः लगभग 5 बजे रतनगढ़ राम राम राम राम राम राम। देखो भाई, दो तरह की बात आती है। एक तो आती है वासुदेव सर्वगति सब बात वासुदेव, एक आती है सर्वम ब्रह्मादिकम दृश्य, सभी ब्रह्म है, परमात्मा है, सर्वं खल्विदं ब्रह्मा, सब ब्रह्म है, परमात्मा है। तो कौन सी बात ठीक है? एक तो कहे वासुदेव सर्व सब वासुदेव है, एक सब ब्रह्म है। तो दो तरह के साधन होते हैं। एक साधन होते हैं विवेक प्रधान, एक होते हैं श्रद्धा प्रधान। इसका अर्थ ये नहीं है विवेक प्रधान में श्रद्धा नहीं होती, श्रद्धालु में विवेक नहीं होता, ये नहीं है। प्रधानता है, कोई श्रद्धा की प्रधानता लगता है, कोई विवेक की प्रधानता रखते हैं। तो विवेक की प्रधानता रखने वालों का सिद्धांत है सर्वंकर्म सब ब्रह्म है, और श्रद्धा भक्ति प्रेम ये रखने वाले और विवेक का अभाव नहीं है, परंतु ये प्रधान रखने वाले में ये है कि वासुदेव सर्वम। तो ये दोनों ही मार्ग बड़े श्रेष्ठ है, परमात्मा की प्राप्ति कराने वाले हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। परंतु निर्गुण की मुख्यता देने वाला हुए तो ब्रह्मात्म सर्वस्य सर्वं खल्विदं ब्रह्मा, ये मुख्य रहेगी। और भगवान की भक्ति करने वाला में वासुदेव ये मुख्य रहेगा। ये दोनों का निर्णय दिखता है हमें। अब फर्क क्या पड़ता है? तो दोनों में विचार करने से भक्ति माँ का भक्ति का मार्ग श्रेष्ठ मन लेता है। किस दृष्टि से वो कहता है उसमें सर्वं खल्विदं ब्रह्म कहने से उनमें विवेक की प्रधानता है। मानो चेतन चेतन का विवेक करके और चेतन चेतन सब परमात्मा है ऐसा रहते हैं, और जड़ता का सब त्याग होता है। ये विवेकी मार्गिया विवेकी सज्जनों का मार्ग, और सब कुछ परमात्मा ही है ये भक्ति मार्ग है। तो उनमें ये विवेक प्रधान नहीं होता, उनमें सब जड़ चेतन परमात्मा ही है ऐसा मुख्य होता है। तो वासुदेव सर्व कहेंगे, वो भगवान है सभी, वासुदेव सर्वम। ऐसा कहने में तात्पर्य क्या हुआ कि सब कुछ सात्विक राजस तामस सुते सब कुछ वासुदेव है, सब परमात्मा ही परमात्मा है, परमात्मा ही परमात्मा है। तो ये सगुण उपासना की बात आई, वो निर्गुण उपासना की बात है कि सर्वखलम ब्रह्मा। तो निर्गुण उपासना के जड़ता का त्याग करके और तत्व से एक ब्रह्म है ही नहीं, दोनों ही मार्ग परमात्मा की प्राप्ति कराने वाले हैं। परंतु विवेक प्रधान वाले बुद्धि प्रधान होते हैं और वे श्रद्धा प्रधान होते हैं भक्ति मार्ग वाले। तो बुद्धि प्रधान होने से जरूरत चेतन का अलग अलग विचार करके चेतन सब ब्रह्म है ही हो, तो उनका ये जड़ विभाग त्याज ही होता है। जड़ विभाग को त्याग दिया बस, चेतन विभाग ब्रह्म है। जो जड़ त्याग करने से एक सूक्ष्म बात है कि त्याग करने से भीतर एक भावना रहती है, त्याजी वस्तु का अभाव नहीं होता, भीतर एक भाव रहता है त्याजी वस्तु है। तो उनके भीतर में एक जड़ चीज है ऐसा भाव रहता है। सर्वम वासुदेव सर्वम हो जाएगा, तो वे सात्विक राजस तामस वे भी परमात्मा ही है, ये सब होगा। तो परमात्मा के सिवाय कुछ नहीं होगा, ये बात हो गई। तो उनकी वो चिन्मयता है वो बढ़िया मालूम देती है। एक उस बात साफ के और सातवा अध्याय में ऐसे सात्विक भाव राजसास तामसास है, राजस और तामस और सात्विक ये भाव भी मेरे से ही पैदा होते हैं, पर तो मैं उनमें नहीं हुए मेरे में नहीं है, ये बात न तो तेरुते मई। तो इसे करने से सिद्ध क्या हुआ, कहीं भी उपासना के लायक नहीं है। उपासना करो तो परमात्मा की करो, गुणों की उपासना नहीं। गुण पैदा तो मेरे से ही होते हैं, पर मैं गुणों में नहीं, गुण मेरे में नहीं। ये जो साथ में कहा इसका तात्पर्य हुआ कि गुण है वो मेरा स्वरूप नहीं है। मानो उपासना करने वालों को गुणों की तरफ ध्यान नहीं दे करके और निर्गुण परमात्मा की तरफ ही ध्यान दे, ये बात नहीं हुई। परंतु वे है मेरे ही पैदा हुए, तो मेरे से पैदा हुए का मतलब है कि उनकी उपासना के विषय में उपेक्षा है। परंतु परमात्मा के सिवाय अलग सत्ता नहीं है, परमात्मा से ही पैदा होते हुए। और निर्गुण उपासना वाले तो वो कहते हैं वो ब्रह्म है परमात्मा, और सगुण साकार वो ब्रह्म परमात्मा नहीं है। तो नहीं की सत्ता रहती है उस मन में, एक आगे बहुत ऊंचे चढ़ने पर फिर नहीं रहती, परंतु पहले रहती है। क्योंकि दो विचार किया, विवेक किया, विवेक में जड़ चेतना विभाग किया, जड़ चेतना विभाग में चेतन विभाग मैंने ग्रहण किया, जड़ विभाग का त्याग किया। तो त्याग करने पर भी त्याज्य वस्तु है कोई, ये सत्ता रहती है। तो वे सत्ता जब तक रहेगी तो वह परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। उसके मन में कभी तो होगी परमात्मा सब है, कभी कहते जड़ चीजें है, ये जड़ चीजें है, ऐसी चकाचौंध उसके मन में रहती है। और वासुदेव सर्वमान रस है, कभी गुण है तो परमात्मा का ही, क्यों अपना प्रकृति है। भूमि आपा अगला वायु खग मना बुद्धि अहंकार इतना प्रजता आठ प्रकार की अपरा प्रकृति, और दूसरी है परा प्रकृति। तो प्रकृति है वो स्वभाव है, स्वभाव भगवान कहते मनुष्य अलग नहीं होता, तो भगवान से अलग नहीं है ये। ये प्रकृति जड़ प्रकृति है, अपरा प्रकृति है, और चेतन है वो परा प्रकृति है। ये दंधारी थे जिस जिसने जगत उदाहरण कर रखा है, तो वो प्रकृति परा श्रेष्ठ होने के कारण से जीवात्मा परमात्मा के साथ एक होता है, और ये जीव सात्विक भावना ये परमात्मा के साथ एक नहीं होते। तो इनको त्यागना पर त्याग करके होते भगवान से है, तो भगवान की प्रकृति भगवान से दूर नहीं, तो भगवत स्वरूप ही है, उपास्य नहीं है। जैसे उपासना हम करें ऐसी से नहीं है, परंतु परमात्मा के सिवाय तो नहीं है, परमात्मा की है। अपरा प्रकृति परमात्मा की है, परा प्रकृति परमात्मा की है। तो इस वास्ते उसमें त्याज्य बुद्धि नहीं होती, इस वास्ते वो सत्ता रहने पर भी कोई हर्ज नहीं। एक भगवान ही है, भगवान ही वजन करते हैं। कोई कहती संसार है, ये जगत है तो भगवान ही लीला है, ये भगवान ही लीला है, ये भगवान ही लीला है, भगवान स्वरूप ही सही है। ऐसे रहने से त्याज्य वस्तु की सत्ता अलग नहीं रहती, परमात्मा स्वरूप रहता है। तो इस तरह से ये सगुण उपासना की बात ठीक मालूम देती, साधक के भीतर में एक अलग त्याज्य वस्तु अलग नहीं है ऐसा मालूम देता है। ये विचार करने से हमें ऐसा मालूम दिया। इसमें आप लोग विचार कर लो, और जो गहरे विचार करने वाले आप लोग में हो वे स्वयं विचार करो, फिर आकर मेरे से मिलो, एकाश में बात करो, ये बात है। तो सब कुछ परमात्मा ही है, वासुदेव सर्वम। व्याकरण की रीति से देखा जाए तो व्याकरण पढ़े वो बहुत कम है आदमी। तो वासुदेव सर्वम, सर्वम ये नपुंसक लिंग है, और वासुदेव यह लिंग है, तो जो साथ में लिंग संख्या विभक्ति एक होना चाहिए विशेष विशेष, तो एक नहीं होने में क्या कारण है? कोई जानकार नहीं थे भगवान अथवा वेद व्यास जी, ये बात तो है नहीं। व्यास जी महाराज की वाणी में सब व्याकरणों का विषय आता है, बड़ा गहरा गहरा अध्ययन है व्याकरण का। तो वह वासुदेव सर्व कहने का तात्पर्य क्या है? क्यों सर्वस्व त्रिलिंगी है, सर्व सर्व सर्वे सर्वम सर्व सर्वाणी सर्व सर्वे सर्वाणी सर्व सर्वे सर्वा, तीनों लिंगों में सर्वस्वत है। तो वह नपुंस जो दिया नपुंस का ही कायदा है, नपुंस दे देने से स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसलिंग से तीनों साथ आ जाते हैं, पुल्लिंग न पुल्लिंग आएगा, स्त्री देने स्त्रीलिंग ही आएगा, नपुंस तीनों आते हैं। एक दानम तप एक दान तपस दानम तपस्वी में पावदानी एक दानम तपस्वी में पावदानी नपुंस दिया, तो पावधानी नपुंसक में नपुंसक में सब आ जाता है। नपुंसक सर्व कहने से श्रीलिंग और पुण्यलिंग सब आ जाए, इस बात नपुंसक दिया। क्योंकि अनजान प्रश्न नहीं है, समझ समझ बड़ी विशेष समझदारी से है। तो सब कुछ परमात्मा ही है, सब कुछ परमात्मा ही, सब कुछ परमात्मा ही है। तो सात्विक राजस्तामस भाव सब परमात्मा ही है, तो वही लीला है, वही होगा कि भगवान की लीला है। भगवान की लीला में सब हुए, भगवान की लीला में युद्ध भी हुए है, द्राक्षों का नाश भी हुआ है और भक्तों का प्रेम भी हुआ है, सब है भगवान। तो है सभी परमात्मा का स्वरूप। तो वासुदेव सर्व में ये सिद्धांत हमें बढ़िया मालूम दिया, और कोई कमी कमी उसमें भी नहीं है, कमी नहीं कर सकते। थोड़ी सी बात है इतनी, विवेक के द्वारा उनको अलग करते हैं तो एक सत्ता रहती है, इतनी बात है, वो बहुत दूर तक रहती है, ये विचार है। तो वासुदेव सर्वं कहो चाहे सर्वं खाविदं ब्रह्म को, वो निर्गुण दृष्टि से उपदिष्ट वही है, सर्वं खाविदं ब्रह्म ये उपदिष्ट है। गीता में वासुदेव सर्वं ये है, गीता के जो प्रयोग आपस में थोड़ा मतभेद है, तो वो निर्गुण उपासना के लिए ये ब्रह्म है वो ठीक है, सगुण उपासना के लिए सभी परमात्मा है, ऐसे भेद मानव देता है। तो ये वासुदेव सर्व ये बढ़िया मानव देता है, हमारे कोई पक्ष नहीं है। ये बात तो है, पहले ज्ञान की प्रधानता थी, फिर भी भक्ति की प्रधानता, ये कैसे शुक्र जी नहीं हुई? आप ज्ञान गीता का पाठ करते करते मालूम दिया जो शुक्र की प्रधानता, ये बात मालूम नहीं है। दोनों ही आदर नहीं है, उपासना है, दोनों से कल्याण होता है, उद्धार होता है, फर्क नहीं सर। ज्ञान ही भक्ति ही नहीं कुछ भेदा, उभय अरे भव संभव खेदा, संसार से उत्पन्न और नष्ट होने के खेद है, ये दोनों से दूर होते हैं। ज्ञान ही भक्ति ही नहीं कुछ भेदा, उभय अरे भव संभव खेदा, दोनों जरा मन मिट जाता है, दुख मिट जाता है, परमात्मा प्राप्ति हो जाती है, दोनों ही उत्तम है, दोनों ही श्रेष्ठ है, ऐसी बात है। विश्वास से भक्ति मार्ग में चलो चाहे ज्ञान मार्ग में चलो, यदि भी इनका विवेचन करना है, भक्ति की प्रधानता वाले ज्ञान मार्ग की निंदा करते हैं, ज्ञान की प्रधानता वाले भक्ति मार्ग की निंदा करते हैं, तो वो निंदा करते हैं, वो वंश हमें अच्छा नहीं लगता, हम प्यारा नहीं लगता, क्योंकि ये रामायण ही कहती है भाई अरे बहुत संभव खेदा, जन्म मन दोनों से मिटता है, ज्ञान मार्ग से ही मिटता है, भक्ति मार्ग से ही मिटता है। इस वास्ते दोनों ही श्रेष्ठ है अपनी अपनी जगह, जिसकी भावना ज्ञान मार्ग ही हो ज्ञान मार्ग में चलो, सीधी भक्ति मार्ग में निष्ठ हो भक्ति मार्ग में चलो, दोनों ही कल्याण अपनी मानता में ये बात है, किसी के में कमती ज्यादा नहीं, वो ऐसा नहीं है। थोड़ी बात ही बात मालूम नहीं होते जो ऐसी परिवर्तन हो गई है, तो दोनों ही मार्ग ठीक है। द्वैत अद्वैत है या द्वैत अद्वैत, अंत में अद्वैत होता है एक वासुदेव सर्वम को भी अद्वैत होता है और सर्वम का विद्यम ब्रह्मत्व अद्वैत होता है। मत है विशिष्टाद्वैत है, द्वैताद्वैत है, भेदा भेदंत भेदा भेद है, ऐसे वैष्णव का मत है, मतभेद ही है, सुख सुता रहती मतभेद है। मैंने कल्याण होता है सबसे, भक्ति से भी ज्ञान से भी, इसमें कोई फर्क नहीं है। पूरी आचार्य हुए हैं जो भक्ति के आचार्य हुए हैं, और मेरा मानाचार्य है, वल्लभ आचार्य है, विष्णु स्वामी है, निर्मल आचार्य है, और चित्र पर हुए पांच विष्णु आचार्य है, और ज्ञान के आचार्य शंकराचार्य महाराज जी। तो इन सब आचार्यों के मत में जीव का कल्याण होता है, ये बात है। निष्पक्ष सरलता से देखी जाए तो सब कल्याण करने वाले हैं, और पक्षपात में तो गीता भी ठीक है, बिल्कुल पक्षपात आया कीजिए। ज्ञान वाले तो भक्ति मार्ग को कहते हैं कि ये द्वैत मार्ग ठीक नहीं है, ऐसे मध्य मार्ग है कि मायावादी है, ये मायावादी है, ऐसे कहते हैं। दोनों भी ठीक है, भक्ति मार्ग सुगम भी है, इसमें रामायण में है कि भक्ति मार्ग एक है, मार्ग एक है विवेचन, तो विवेचन के विषय में निर्गुण रूप सुलभ आती है, सगुण जाना नहीं कोई, सुगम आगम नाना सहित सुन मुनि मन ब्रह्म हो, तो विवेचन में ये कठिन है। भक्ति के साधन कहो बखाने सुगम पंथ मई पावे प्राणी, ये पंथ ये सुगम है, ज्ञान का पंथ कृपाने की धारा, वो कृपाने की धारा पर लगी वारा, दरबार की धार में नाचनो है, ऐसे कृष्ण बताया ज्ञान का मार्ग। विवेचन में ज्ञान सुगम बताया, भक्ति कृष्ण बताई, ये बात है। तो विवेचन करना है एक एक चलना, चलना भक्ति मार्ग सुगम कठिन है, ज्ञान मार्ग कठिन है, ज्ञान मार्ग प्रतिवाने का स्वर्ण भ्रम होता पैदा, तो मार्ग सुगम मार्ग है भक्ति का, ज्ञान का मार्ग कठिन है, विवेचन करना तो सुगम है ज्ञान का, विवेचन करना भक्ति का कठिन है। और चलने में भक्ति मार्ग सुगम है, परमात्मा की प्राप्ति चाहे तो भी पहले अपार से भाई से भगवान मेरे हैं, भगवान माता है, पिता है, तुम्हें माता पिता तुम्हें, तुम्हें बंधु से सखा तुम्हें, तुम्हें विद्या द्रविड़म तुम्हें, तुम्हें सर्वम मम देव जीव, हम सब कुछ मेरे माता पिता भगवान है, मेरे भगवान है, मेरे भगवान है, मेरे बड़े सुगमता से चलो। ये जो जो आगे चलता जाए तो विकास होगा, बुद्धि का विकास होगा, बुद्धि में ठीक ठीक ही रह जाएगा, तो सभी ठीक है। तो आप लोगों से कहना है कि भक्ति मार्ग ज्यादा सुगम पड़ता है, ज्ञान मार्ग है जो कठिन पड़ता है, मार्ग चलने में मार्ग में कठिन है, ये बात है। और कल्याण करने वाले दोनों ही, ज्ञान मार्ग से ही कल्याण होता है, भक्ति मार्ग से ही कल्याण होता है। रामायण में ज्ञान को दीपक बताया, भक्ति को मणि बताया, दीपक से ही प्रकाश होता है, मणि से ही प्रकाश होता है, तो मणि है जो वो वायु में उपजती नहीं है, जो रहती है कितनी हवा चलो कुछ भी लोग क्या फर्क है, थोड़ी हवा दें तो खत्म हो जाए, वो इसमें से ज्ञान दीपक है, कठिन है। कैसे भक्ति ज्ञान दीपक का, भक्ति मणि का विवेचन उत्तरकांड में अच्छे तरह आया है। अलग अलग इसमें से जो भक्ति मार्ग में चलते हैं प्रेम से चले, ज्ञान मार्ग में चलते हैं वे भी प्रेम पूर्वक को अच्छी तरह से चले। दोनों मार्ग ठीक है, दोनों मार्ग कल्याण है। ओए हरे भव सम्मुखे था ऐसा दोनों दोनों मार्ग प्रशंसनीय है। अपने कोई आग्रह है नहीं, जिसके हृदय में ज्ञान का मार्ग ठीक है ज्ञान मार्ग चलो, भक्ति का मार्ग ठीक है भक्ति मार्ग से चलो, एक एक मार्ग सुनो, फिर दोनों का ज्ञान हो जाता है। आगे चल करके भक्ति मार्ग को भगवान के हृदय में देता हूँ ज्ञान, तैसा में वह ज्ञान धन तमा ना श्याम ना तो भावस्तु ज्ञान दीपे न भाषवता, ज्ञान दीपे मैं देता हूँ ज्ञान दे देगा, कमी नहीं रहेगी, दोनों हो जाएगा, दोनों ठीक हो जाएगा। भक्ति मार्ग में भगवान उद्धार करते हैं, ज्ञान मार्ग में स्वयं उद्धार करता है। लोगों में ये बात आई है कि भक्ति मार्ग के बिल्ली के बच्चा होता है, बिल्ली के बच्चा तो बिल्ली बच्चा होते तो बिल्ली को बिल्ली उठाती है, बच्चे को मुख से वही दांत है चूहे को पकड़ने गए, वही दांत है बच्चे को पकड़ने गए, और बच्चे ऐसे में पकड़ती है दांतों में जो दांत लगता नहीं उसे, वो चूहे को चूहे को मार देती है। तो भक्ति मार्ग में बच्चा यू कर देते हैं, बच्चा उठा दो चार साल जाए तो वो माँ पकड़ के ले जाती है, और बंदरी का बच्चा है वो माँ को बंदरी का बच्चा पकड़ता है, वो पकड़ता चल। तो ज्ञान मार्ग में है, ज्ञान मार्ग में बंदरी के बच्चे हैं, और भक्ति मार्ग में बिल्ली के बच्चा है। भगवान कहे स्वामी महाराज भक्ति वाले हुए तो सबसे लिखा पीछे विनय पत्रिका, विनय पत्रिका हुए सीता जी ने प्रार्थना करी, छोटा बालक होता है ना वो माँ के सामने चाहे तो बोलते हैं, माँ के कहता है पिता से डरता है। सीता जी कहते हैं कबू का हम अवसर पाए मेरी ही श्रुति ध्याय भी कुछ कर्ण चला चला है, कर्ण कथा कह मेरी बात भी माँ माँ आप कह दे रहा आप कह दे रहा। राम जी के सामने जाने में डरते हैं, माँ के सामने डरते नहीं, माँ ने सदे कहते सभा में कहता है मूर्ति करो मूर्ति करो बागे चाहे माँ को तू तू ही करता है। जब भक्ति उसे प्रार्थना करी कि मेरी भी शुद्धि आएगी, माँ को बताते हैं कि मेरी मेरा नाम बदल देना, कहना कि आपका नाम लेकर पेट भरता है, ऐसा एक आदमी है आपका नाम लेता है भजन करता है ऐसा कहना, और जब दिल द्रवित हो जाओ भगवान गदगद हो जाए उस समय मेरा नाम कहना। पहले क्या माँ को घूस भी देते है तब दांत गौड़ गए आपके स्वामी का गुण गाऊंगा राम से नहीं गुण गाऊंगा। ऐसी रखता भी प्रेम की बात है प्रेम में। और ये आदम आरम में ब्रह्म हो गए, मैं तो ब्रह्म हो गए ब्रह्म होने से पैर रखे ही नहीं शासन, और अंधता नहीं बढ़े अंधता भी बढ़ गई बड़े ऐसे भक्ता की गाड़ी की पैर। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण ऐसा